Temps fa temps hi havia vostè, mestre, i el seu món de tinte i banc, pissarra i davantal blanc. Bon dia de matí, ens dèieu de peu, entre dues fotos i una creu, una oració i una cançó, i a la galta un petó. Bon dia, mestre, mestre, però vostè no ha sabut mai, mestre, que quan volíeu que cantés, que tres per una feien tres, els meus ullets grataven francament, els genolls que pudicament vostè apretava i apretava, però un número no val el que una pell rosada. Malgrat em fèieu en església i em preníeu la regalèsia, aquell era un món petit i meravellós, un món de guixos de colors que pintàveu vos i esborràveu vos. Sols vostè voltada de capellans donàveu raó per dir-se infants a un món de quatre pams. Si mai penseu en mi, mestre, que dels vostres ullets blaus hi neixi sempre aquella pau que feia un xic més dolç a l'escola, i no se'ls faci un nus la gola dient que han fet on han dut el meu grapat de menut. Per què vos no sabíeu, mestre, que el món és el mateix, que l'home és el mateix, i no és el mateix l'olor de vostè? Ai, mestre, que l'aire de